राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 19 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम विचार किया होगा कि संसार के साथ हमारा जो संबंध है ये वास्तविक है कि माना हुआ है, और दूसरों का माना हुआ है कि हमारा माना हुआ है, इसमें क्या विचार हुआ कोई तो बताओ भाई। हमारा संबंध संसार के साथ, जैसे हमारा संबंध हमारी माँ के साथ से, हमारी मैं मानता हूँ मेरी माँ है, मानते माँ मानती मेरे बेटा है, तो ये संबंध माना हुआ है कि वास्तविक है? अच्छा, माना हुआ मालूम होता है ना, तो माना हुआ होता है वो न मानने से मिट जाता है, जो वास्तविक होता है वो हमारे मिट्टी से नहीं मिटता, परंतु हमारा माना हुआ होता है तो हमारे न मानने से मिट जाता है, तो हमारे मानने से नहीं मिटता तो हमारा माना हुआ कैसे हुआ, और हमारा माना हुआ तो हमारे मिटने से मिट जाएगा। तो संसार का संबंध वास्तव में हमारा माना हुआ है, ये खास इस ममता की अपनेपन की जड़ कहाँ है कि ये शरीर है, इस शरीर के साथ जो अपनापन कर लेते हैं ना, शरीर के साथ अपनापन कर लेने से संसार मात्र के साथ में शरीर संबंध हो जाता है। अब एक बात बताई जाती है, इस तरफ थोड़ा भाई ध्यान दें, अपने जो संसार से शरीर को अलग मानते हैं ये गलती है, इसको सही मानना चाहिए कि संसार जितना दिखता है, 3 लोग दिखते हैं, 14 भुवन दिखते हैं, कई लोग दिखते हैं, पृथ्वी पर कई कोई 200 लोग होंगे पृथ्वी पर, तो इसमें एक एक लोग में कई होंगे, सैकड़ों लोग होंगे, इन लोगों के साथ हमारे शरीर की एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है, जैसे क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ शरीर है, तो पृथ्वी जल तेज आकाश से ये बना हुआ सब संसार है, अपना पृथ्वी लोग देख लो तो ये 5 भूतों से बना हुआ है, तो 5 भूतों से बना हुआ हमारा शरीर, तो शरीर और संसार की एकता है, शरीर को अपने संसार से अलग मानते हैं ये गलती करते हैं, अलग मानते हैं ये गलती। दूसरी गलती ये मानते हैं करते हैं कि शरीर से अपने सुख चाहते हैं। एक कहानी याद आ गई, किसी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, मान जिसके रुपये ज्यादा है उनके रुपये ज्यादा आएंगे, कम है उनके पास कम आएंगे, तो एक कहावत है कि रुपये के पास रुपये आते हैं, तो पहले रुपये होते तो बजाते थे ऐसे टन टन बजाते थे, तो एक आदमी निकला बाहर तो वो बाजार में रुपये के पास रुपये आता तो रुपये बजाते हैं, रुपया हमारे पास आ जाएगा ऐसे बजा देते, ऐसे मुझे चलता था, तो एक दुकान में रुपये पड़े थे, थोड़ी छोटी ढेरी पड़ी थी रुपयों की, उसके पास करके बजाया तो रुपये उनमें जा मिला, तो कहते मैं तो समझा कि रुपये के पास रुपये आता है, आया तो नहीं, कहते बात सच्ची तो है, रुपये के पास रुपये आया ज्यादा रुपये थे उनके पास, रुपया चला गया तो आया तो रुपये के पास रुपया, तो रुपये के पास रुपया आता है तो ज्यादा रुपया होता है उधर रुपया खींचता है। ऐसे शरीर हमारा ये संसार, तो संसार है बड़ा, हम चाहते हमारी तरफ संसार आ जाए, हमारे को भोग दे, सुख दे, आराम दे, आदर दे, प्रशंसा करे, हमारी सेवा करे संसार, तो ये होगा नहीं, इसे दुख पा रहे हैं। अपने पास जो संसार की चीज है, शरीर है, कुटुंब है, जमीन जायदाद है, रुपये पैसे चीज वस्तु है, तो इनके द्वारा यथा योग सेवा करें, तब तो होगा ठीक, ऊर्ण हो जाएंगे, नहीं तो ये ऋण बढ़ता ही रहेगा। संसार से हम सुख चाहते हैं, इसको मिलेगा नहीं। भगवान ने बड़ी एक कृपा करी कि संसार को दुखालय बताया, दुखालय वाशाश्वतम। अब दुखालय में सुख ढूंढे कैसे मिलेगा, दुखालय है ये, जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय, तो वस्त्र ही वस्त्र है उसमें, वस्त्रालय है। तो संसार को भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय और शाश्वतम दुखालय बताया। अब इसमें हम सुख ढूंढते हैं, ये गलती होती है, खास करके और जो अभी बातें बताई जाती है वो बातें आप हम दोनों काम में लावें, काम में लाने के लिए दिए बताई जाती है, केवल सुनना और सीखना नहीं है। तो संसार से सेवा लेने की इच्छा का त्याग करके अपने संसार की सेवा करनी चाहिए, ये अर्थ होता है इसका। संसार से एक तो पहले सुख लिया है, देखो शरीर संसार से मिला, माँ बाप में मिला, माँ बाप से तो शरीर संसार से मिला, शिक्षा संसार से मिली, बल बुद्धि विद्या आदि की शिक्षा वो संसार से मिली, तो संसार से लिया ही लिया है हमने, तो संसार की चीजें ही हमारी इकट्ठी हुई है, तो इनके द्वारा संसार की सेवा करें। तो पहला कर्जा लिया है वो तो उतार दें और नया कर्जा लें नहीं। ये दुकानदार जो दुकान करते हैं कहीं, तो दुकान को उठाना चाहें तो उसके दो तरीके हैं उठाने के, जिनसे अपने कर्जा लिया है उनका कर्जा तो चुका दे, और जिन पर हमारा कर्जा है, आने पावना है हमारे, उसको दे जितना ले लेंगे तो छोड़ दें, तब तो दुकान उठ सकती है। अब सब जितना भी हम सब लेना चाहेंगे तो दुकान नहीं उठेगी, क्योंकि वो लेने के लिए देना पड़ेगा कि रुपये है इनमें तो थोड़ा माल और दे दो, आ जा पहले वाला भी, अगर नहीं दो तो वो आ जाएगा ही नहीं। तो लेना चाहेंगे तो संसार से हमारी दुकान उठेगी नहीं, तो संसार को देना है, पहले जितना कर्जा लिया है वो तो चुका दें और नया कर्जा ले नहीं, तो हमारे संसार से अपने छूट जाएगा। इसी को कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम कर्मयोग है, अपने कर्मों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करनी, संसार से चाहना रखनी, कर्म करना निष्काम भाव करना नहीं, निष्काम का अर्थ कि अपने चाहना नहीं रखनी और उनकी सेवा करनी, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से, अपने पास जो वस्तु है उनसे दूसरों की सेवा करनी, करनी उदार भाव से, पर कर सके सुगमता से कर सके इतने, माने इतने भोजन, इतना भोजन नहीं दे दे जो हम भूखे रह जाए, हम अपना ठीक निर्वाह कर सके उनमें से थोड़ा सा निकालकर उनको दे दे, ऐसी सेवा करें जितनी हो सके हमारे सुगमता से, उसमें कृपणता ना करें, उसमें कंजूसी ना करें, तो दूसरों को सुख पहुंचे, घर में बाहर में जहां रहे वहां दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को आराम हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का हित करें। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती। मानो सबका हित चाहता है तो इसका हित होता है, भगवान करते हैं आप साफ होता है। तो सबका हित कैसे हो, अपने से जितना हो सके तो अपने जहां रहते हैं वहां अपनी तरफ से हित हो, किसी तरह से उनकी सेवा बन जाए। मिले उसे राम राम है, राम राम कर दिया, जो एक तो राम राम उच्चारण कर दिया वो करे तो अच्छी बात है, तो बड़ा राम राम कर दिया। किसी तरह से उसको सुख कैसे पहुंचे, उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उसका सम्मान कैसे हो, उसकी महिमा कैसे हो, ये अगर भाव रखे ना तो कल्याण हो जाएगा। क्यों, संसार से सुख चाहना है ये है बंधन, और सुख पहुंचाना है यही छुट्टी। जितना जितना हम चाहते हैं वो उतना हमारे में जड़ता आवेगी, और जितना जितना सुख पहुंचावेगे अपने में चिन्मयता आवेगी, जड़ता मिटेगी, चेतनता आवेगी। तो जो सेवाई सेवा करते हैं नहीं लेते हैं वे चेतन है, और लेते ही लेते हैं नहीं देते हैं वो जड़ है, और लेते देते हैं वो चिदग्रंथी है। मनुष्य हम लेते भी लेते भी है तो जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, ये चेतन सिद्धांत है। वृक्ष आदि के लेते ही है लेते नहीं है, इनसे आप ले लो भले फल ले लो, पुष्प ले लो, पत्ती ले लो, सूखते लकड़ी ले लो, आप काम में ले लो, ये स्वयं कर नहीं सकते। अब मनुष्य कर सकते हैं जो इन्हें ज्यादा लेने की इच्छा होती है, जो वो तो जड़ता में चले ही जाते हैं, डूबते ही चले जाते हैं, और लेते ही देते रहते हैं वो संसार में चलते ही है, और देते ही देते हैं उनका उद्धार हो जाता है, उचन में आता आ जाती है, देने देने से जड़ता मिट जाती है। तो हेत रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान के भगत, ये दोनों ही बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ का लाभ करे सब प्रीति, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो ये सुर नर मुनि सब आगे, देवता ही आगे, ऋषि मुनि आगे, मनुष्य आगे, स्वार्थ मंत सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही। ये स्वार्थ मिंत है सभी, स्वप्न भी परमार्थ नहीं, दूसरों के नहीं है। तो जो सत्संग नहीं करते हैं उन पर इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी जिम्मेवारी ज्यादा सत्संग करने पर आ गई, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, अपने को मालूम है। तो दूसरों की सेवा करनी, घर में माता पिता है, भाई भौजाई है, भतीजे हैं, संबंधी है, उनको सेवा करनी। इनके सिवाय पड़ोसियों की भी समझो, कभी बाहर घूमे तो बाजार में गए, वहां भी किसी को दुखी देखा, अपनी शक्ति के अनुसार उनकी मदद कर देनी। ऐसा सेवा करने का भाव रख ले तो उद्धार हो जाए। केवल भाव क्रिया आप साफ हो जाएगी, ऐसा ज्यादा करना नहीं है भाई। जैसे इनकम पर टैक्स होता है, जितना मुनाफा किया उतना टैक्स लगता है, और मार पर जगात लगती है, तो हमारे पास जितना है उसमें लोगों को सुख को पहुंचाओ। खास करके कौन है कि एक तो बालक है, बालक भी भिक्षुक होते सब भी, बालक को सेवा करो। एक रोगी है वे सेवा करने नहीं गए। एक जो संसार की सेवा में ही लगे हैं केवल सबका उद्धार करने, सबका कल्याण करने, इसमें तो उनकी सेवा भी, क्योंकि अपने लिए काम नहीं करते संसार के लिए करते, तो तो उनकी सेवा पहुंचानी। एक जो बूढ़े है उनकी, तो बूढ़े सेवा परायण, बालक और गरीब और रोगी, ये पांच है, इनकी सेवा करनी। मैं बता दी इस तरह से हरेक की सेवा हमारे से हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो सर्वभूति हितेरता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, हित करने में हमारा प्रेम हो जाए, सबको सुख कैसे पहुंचे, कैसे हित हो जाए, कौन सी सेवा मैं कर सकता हूँ, जितनी सुगमता से कर सकता हूँ उतनी रोजाना किया करे। अवंद्यम दिवसंगो याद जाना ध्यान करम ही, ये दिन हमारा अवंद जावे, कोई भी दिन बांझ न चला जाए। जिस दिन सेवा नहीं करी तो उस दिन बांझ चला गया, खाली चला गया हमारा। इस दिन सेवा हमारे से नहीं हुई तो ऐसे हो जाना, कुछ को सेवा कर देना। कई सज्जन अपने रुपया कमाते हैं और मेरे पास 2 रुपया एक बक्से में डाल देते हैं, तो वो भी ये सेवा है। वो बढ़िया नहीं, बढ़िया तो सामने सेवा की जाए वो बढ़िया होती है, तो वो भी सेवा है। अपना निकाल देते हैं फिर अच्छे काम में लगा दिया गरीब, क्योंकि अपना अपना मिट गया भाई, अपने इतने रुपये हमारे नहीं है, ये तो दी सेवा में है। ऐसे कोई टैक्स लगाते हैं, हमें कोई गौशाला है, कोई पाठशाला है, कोई ऐसी संस्था है, उसमें टैक्स लगाते हैं, दे दिया आप। इस तरह से सेवा करते पदार्थों के द्वारा, ऐसे परिश्रम करके खट करके शरीर से सेवा करते तो सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, ऐसा करना है। इससे क्या होगा कि वो जो संबंध है ना, वो संबंध है वो दृढ़ होता है लेने से। हमारी कई ममता होती है, अपनापन होता है, तो लेने की इच्छा से संबंध होता है हमारे बांधने वाला, और देने के लिए संबंध रखे वो बांधेगा नहीं। ये मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुन ले कि हम लेने के लिए संबंध रखते हैं स्वार्थ भाव से, तो वो बांधने वाला होता है, और देने के लिए संबंध रखते बांधता नहीं। वो माँ के साथ हमारा संबंध है तो माँ की सेवा कैसे बढ़ जाए, पिता की सेवा कैसे बढ़ जाए, भाई है, भतीजा है, बहन है, उनकी सेवा कैसे बढ़ जाए, उनको सुख कैसे पहुंच जाए, ऐसा भाव सुख पहुंचा नहीं पहुंचना है भाव है। बाजार में भी कहीं भी जाए घूमे सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो जाए, तो जो संबंध है ये संबंध है बंधन। तो संबंध लेने के लिए होता है वो बांधता है, देने के लिए संबंध होता है बांधता नहीं। जैसे सदाव्रत कोई दे रहा है, कोई ले रहे हैं आ रहे हैं, कुछ सदाव्रत दे रहा है, सब भोजन दे रहा है, क्या ऊपर बैठा है, जल पिला रहा है, तो जल को जल पिलाने में बंधन नहीं होगा, लेने की इच्छा होगा तो वो बंधन। तो लिया तो हमने है ही पहले, अब वो कर्जा हमारे चुकाना है तो देने का देने का भाव रखना है। तो पुराना जो संबंध हमारा है, माँ का संबंध है, पिता का संबंध है, भाई का संबंध है, बहनों का संबंध है, भौजाइयों का संबंध है, भतीजों का संबंध है, कुटुंब जितने संबंध है उनको सेवा कर दी, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, बाल बच्चे तो उनको शिक्षा देना, पढ़ाना, अच्छे काम में लगा देना, अच्छा संग देना, ये भी बड़ा भाई दान है। उनके हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनके देश पुरुष कैसे बने, विद्वान कैसे बने। इसे सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति चाहिए। हम कर सकें न कर सकें, थोड़ा कर सकें न कर सकें, परंतु भाव हमारा सेवा करने का होना चाहिए। तो त्याग है, ये जड़ता का त्याग होता है। शरीर से खट करके सेवा करें तो आलस का, प्रमाद का, आराम का त्याग होगा जड़ता का, और चीज वस्तु से सेवा करें तो तेज ममता छूटेगी। ये उद्धार करने का रास्ता है। तो सबको सेवा, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। प्यार कैसे सुख पहुंच जाए, जैसे लोभी के मन में होता है किसी से भी धन आ जाए किसी में धन आ जाए, इस तरह से सेवा करने का लोभ लग जाना चाहिए कि सबकी सेवा कैसे बन जाए, अवसर ढूंढते रहे कि सेवा हो जाए। अगर कोई जो मंद कर जो करे भलाई वो सेवा तो बहुत ऊंचे दर्जे की, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वालों की भलाई करता है, ये संतों की विशेषता है। तो हमें तो हरेक की सेवा करनी, उनको गलती कर दो उसकी भी सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना हित करना। तो ये संसार का जो संबंध बांधने वाला है, ये सेवा करने से संबंध टूटता है, और सेवा लेना सेवा की इच्छा करना सेवा की कामना रखकर सेवा लगना और ममता करना अपने लिए, ये बंधन होता है। पदार्थों से व्यक्तियों से सेवा लेना नहीं है, पदार्थों के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करना है। तो ये ममता में बंधन टूटेगा इसे। निर्ममो निरहंकार से शांति मती गच्छति, निर्ममो निरहंकार होता है उसको शांति मिलती है, शांति की प्राप्ति होती है। इस वास्ते सेवा करें तो ममता जहां पर होगी सेवा ज्यादा करें, और सेवा नहीं लेने से बंधन होता है। जितनी सेवा अधिक लेंगे और लेने की इच्छा रखेंगे वो बंधन होगा। सेवा करने से बंधन नहीं होता है, सेवा लेने से बंधन होता है। इस वास्ते सेवा करना तो संबंध है, वो संबंध तोड़ने के लिए सेवा न ले, सेवा करते रहने से संबंध टूटता है, निर्मूल निरंकार होता है, जिससे कल्याण होता है। नारायण नारायण नारायण।